Zadoshudu ne tikremuli ne ocare kukma ne msuji kuli oi oi oi ne msuji kuli ohori ogunde megdasin skuli vargeren vargeren diyu verare oi oi oi Oi, oi, oi, Jochi Ixano.